27-chi pora. Zoriyat surasining 31-chi oyatidan boshlanadi. Ibrohim dedi: "Ey elchilar, yumushlaringiz nedir?" Aytdilar: "Bizlar bir jinoyatchi qavmga, Lut qavmiga yuborildik. Loy sopolidan qilingan toshni ular uzra yog'dirishimiz kerak. Parvardigoring nazdida haddan oshuvchi kimsalar uchun har bir toshga belgi qo'yilgan, nomlari yozib qo'yilgan. Bas biz u joydagi mu'minlardan bo'lmuş kishilarni chiqarib yubordik. U joyda bir xonadondan, Lut xonadonidan o'zga musulmonlarni topmadik. Biz kofirlarni halok qilganimizdan so'ng alamli azobdan qo'rqadigan zotlar uchun u joyda alomat qoldirdik. Muso qissasida ham ibrat bordir. Eslang, biz uni aniq hujjat bilan Fir'avn oldiga yuborgan edik. U o'z arkoni davlatiga suyanib, iymon keltirishdan yuz o'girdi va Muso sehrgar yoki majnun dedi. Bas biz uni ham, qo'shinlarini ham ushlab, ularni dengizga otdik, g'arq qilib yubordik. U malomatga loyiqdir. Od qabilasi qissasida ham ibrat bordir. Qayski biz ularning ustiga yaxlit, foydasiz bo'ronni yuborgan edik. U bo'ron nimaning ustidan o'tsa albatta uni halok etib, xuddi chirigan suyaklardek qilib qo'yar edi. Samud qabilasining qissasida ham ibrat bordir. Qaysiki ularga man etilgan tuyani so'yib yuborganlarida bir vaqtgacha, ya'ni 3 kungacha tiriklik ne'matidan bahramand bo'lingiz deyilgan edi. Bas ular Parvardigorning amri itoatidan kibr qilishgach, qarab turgan hollarida ularni chaqmoq urdi. Bas ular qochish uchun tikka turishga ham qodir bo'lmadilar. Va hech kim tomonidan ularga yordam beriluvchi ham bo'lmadilar. Mazkur qavmlardan oldin Nuh qavmini ham halok qilgandirmiz. Chunki ular fosiq, itoatsiz qavm edilar. Osmonni biz qo'llar bilan barpo etdik. Dar haqiqat, biz qudratlidirmiz. Yerni esa yoyib, to'shab qo'ydik. Bas biz naqadar yaxshi yoyuvchidirmiz. Sizlar eslatma olishlaringiz uchun biz har bir narsani juft-juft qilib yaratdik. Ey Muhammad, ularga ayting: "Bas Allohga iymon keltirish uchun qochingiz. Albatta men sizlar uchun u zotning azobidan aniq ogohlantiruvchidirman. Alloh bilan birga yana boshqa iloh bor demangiz. Albatta men sizlar uchun uning azobidan aniq ogohlantiruvchidirman." Xuddi shuningdek, ulardan Makka mushriklaridan avvalgi kofirlarga biror payg'ambar kelsa, ular ham albatta uni sehrgar yoki majnun der edilar. Ular o'sha so'zni bir-birlariga vasiyat qilib qoldirganmilar? Yo'q. Ular tug'yonga ketgan qavmdirlar. Bas ey Muhammad, siz ulardan yuz o'g'iring. Endi siz malomat qilinuvchi emassiz. Eslating, zero eslatma mo'minlarga manfaat yetkazadi. Men jinlar va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Men ulardan biror rizq istamasman va ular meni taomlantirishini ham istamasman. Zero Allohning o'zi Razzoq, rizq beruvchi, quvvatli va matin qudratlidir. Va zolim kofirlar uchun shubhasiz xuddi ilgari o'tgan kofir do'stlarining nasibalari kabi azobdan nasiba bordir. Bas ular mening azobimni qistamay qo'ya qolsinlar. Bas kofir bo'lgan kimsalarga va'da qilinayotgan kunlarida ularning hollariga voy. Tur surasi Makkada nozil qilingan 49 oyatdan iborat. Tur tog' nomidir. Musa alayhissalom Alloh bilan shu tog'da so'zlashgan. U Misr Arab Respublikasining Sinay yarim oroliq hududida joylashgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, Tur tog'i bilan bitilgan kitob Qur'on bilanki, u ochiq sahifadadir. Yana Baytul Ma'mur bilan baland ko'tarilgan tom osmon bilan va to'lqinlangan dengiz bilanki, Rabbingizning azobi qiyomat kuni shubhasiz voqe bo'luvchidir. Uni daf etuvchi kuch yo'qdir. U kunda osmon aylanur, tog'lar ham fazoda to'zon kabi sayr qilur. Ana o'sha kunda payg'ambarlarni inkor etuvchilar holiga voy. Ular zalolatga cho'mib beparvo o'ynab yuradigan kimsalardir. U kunda ular jahannam olovi sari haydalurlar. Ularga deyilur: sizlar yolg'on deb yurgan do'zax mana shudir. Qani, bu ham sehrmi? Yoki sizlar ko'rmayapsizlar? Unda kuyingiz. Endi uning azobiga xoh sabr qiling, xoh sabr qilmang, sizlarga barobardir. Sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan qilmishlaringiz jazosini olursiz. Taqvodor zotlar esa bog'lar va ne'matlar ichidadir. Parvardigorlari ato etgan narsalar bilan shod xurramdirlar. Parvardigorlari ularni do'zax azobidan saqlagandir. Ularga aytilur: sizlar qilib o'tgan yaxshi amallaringiz sababli bemalol yeb ichingiz. qator surelarda yastangan hollaringizda. Biz ularga oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli xur qizlarni juft qilib berurmiz. O'zlari iymon keltirib, zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlarga o'sha zurriyotlarini ham qo'shamiz. Ularga qilgan amallaridan birorta narsani kamaytirmaymiz. Har bir kimsa o'zi qilgan ishi bilan garovlangandir. Yana biz ularni ko'ngillari istaydigan meva va go'sht bilan quvvatlantiramiz. Ular u joyda shunday sharob to'la qadahlarni talashurlar, qo'lma-qo'l qilib ichurlarki, unda na behuda gap va na gunoh ish bo'lur. Ularning ustida go'yo sadaf ichida yashiringan gavhardek pok va xush surat g'ulomlar aylanib xizmat qilib yurar. Ular suhbat asnosida bir-birlariga qarab savol-javob qilishur. Ayturlar, haqiqatan bizlar ilgari dunyoda oilamiz orasida Alloh azobidan qo'rquvchi edik. Mana Alloh bizlarni mamnun etdi va bizlarni samum do'zax shamolidan saqladi. Dar haqiqat, bizlar ilgari dunyoda unga duo qilar edik. Albatta, uning o'zi bar marhamatli va rahim, rahimli zotdir. Bas ey Muhammad, insonlarga eslatma beravering. Chunki siz Rabbingizning ne'mati sababli kohin, folbin ham majnun ham emasdirsiz. Balki ular mushriklar, Muhammad shoirdir. Bizlar unga zamon hodisotlari yetishini kutarmiz, derlar. Ayting, kutaveringiz, men ham sizlar bilan birga kutuvchilardandirman. Balki ularni aqllari mana shunga buyurayotgandir. Yoki ular tug'yonga ketgan kishilarmi? Balki ular Muhammad Qur'onni o'zi ichidan to'qib olgan derlar. Yo'q, ular baribir iymon keltirmaslar. Bas agar rostgo'y bo'lsalar, o'zlari ham unga o'xshash biror gap, kitob keltirsinlar-chi. Yoki ular hech narsadan, ya'ni yaratuvchisiz yaralib qolganmilar? Yoki ular o'zlari yaratuvchimilar? Yoki osmonlar va yerni ham ular yaratganmi? Yo'q. Ular baribir iymon keltirmaslar. Yoki ularning huzurida Rabbingizning xazinalari bormi? Yoki ular butun borliqni boshqarib turuvchimi? Balki ularda chiqib farishtalar so'zini eshitib oladigan narvon bordir. U holda ularning eshitib oluvchisi aniq hujjat keltirsin. Yoxud qizlar, farishtalar, ungayu o'g'illar sizgami? Ey Muhammad, balki siz ulardan payg'ambarligingiz uchun haq so'rayotgandirsizki, ular o'sha to'lovdan qiynalayotgandirlar. Yoki ularning huzurida g'ayb ilmi bo'lib, ular undan ko'chirib yozib olayotirlarmi? Yoki ular sizni halok qilish uchun biror hiyla qilmoqchimini. U holda o'sha kofir bo'lgan kimsalarning o'zlari hiylaga uchraydi. Yoxud ular uchun Allohdan o'zga iloh bormi? Alloh ularning shirklaridan pokdir. Agar ular ustilariga osmonning bir parchasi tushayotganini ko'rsalar ham, bu Allohning azobi emas, qalin bulutdir derlar. Bas ey Muhammad, siz ularni to o'zlari halok qilinadigan kunlariga ro'baro bo'lgunlaricha qo'yib bering. U kunda ularning hiylalari hech foyda bermas va ularga yordam ham berilmas. Albatta zolim, kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomatdan ilgari dunyoda ham azoblar bordir. Lekin ularning aksariyati buni bilmaslar. Ey Muhammad, siz Rabbingizning hukmiga sabr qiling. Zotan siz bizning ko'z o'ngimizda, himoyamizdadirsiz. Tongda uyqudan turgan paytingizda Rabbingizga hamd bilan tasbih ayting. Shuningdek, tundan ma'lum vaqt ajratib va yulduzlar yuz o'girgach, botgach, saharda ham unga tasbih ayting. Najm surasi Makkada nozil qilingan 62 oyatdan iborat. Najm yulduz degani. Surada kelgan eng ajib ma'lumotlardan biri bu Me'roj kechasining tarixidir. Ya'ni Muhammad alayhissalom Makkadan to Masjidi Aqsogacha, so'ngra u yerdan osmonlar uzra parvoz qilib, Alloh buyurgan joygacha samoviy sayr qilgan kecha ushbu surada bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Botib ketayotgan yulduz bilan qasam yod etamanki, sizlarning sohibingiz Muhammad zalolatga ketgani ham yo'q, yo'ldan ozgani ham yo'q. Yana u Qur'onni xom xayoldan olib so'zlayotgani ham yo'q. U Qur'on faqat Alloh tomonidan nozil qilinayotgan, tushurilayotgan bir vahiydir. Unga tilovatni mustahkam quvvatga ega bo'lmish zot Jabroil ta'lim berdi. U husn va iqtidorga ega farishtadir. Va u samoda o'z suratiga kirib turdi. O'zi oliy ufqda edi. So'ngra yaqinlashib pastladi. Bas Muhammadga ikki kamon oralig'idek yoki undan ham yaqinroq bo'ldi. Bandasiga Muhammadga Alloh tushurgan vahiyni keltirdi. Ko'rgan narsasida qalbi yolg'onchi bo'lmadi. Ko'zi bilan Jabroilni yoki qalbi bilan Allohni ko'rdi. Endi sizlar, ey mushriklar, payg'ambar ko'rib turgan narsasi ustida u bilan tortishurmisiz? Qasamki, Muhammad Jabroilni ilk bor yerda ko'rgach, yana ikkinchi bor ko'rdi. سیدرتل منتها درخت آل دادم. ماوا باغی هم اوشه درخت نین آل دادم. اوشنده سیدره درختن اورگن نرسه نور یاکی آلتن پرندلر اورب آلگن ادن. پیغمبرنین کوزی چتگه آگنی هم یوک، اوز خددن آشگنی هم یوک. در حقیقت او اوشه ساده پروردگارنین بیوک علامتلرنی کرده. ای مشرکلر، کردینگیز مه؟ سنملرینگیز لات عزانی و یعنی اوچونکیلری بولمش منانی؟ ارکک جنسی سیزلرنیکی یو، ایال جنسی او زادنیکی مه؟ او حالده بو عدالتسیز تقسیم کو؟ او ناملر فقط سیز اوزینگیز و آده بابالرینگیز قویب آلگن ناملردر. الله اولر اله ایگنی حقیده برار حجت چورگن ایمز. او مشریکلرگه پروردگارلری تامانیدن هدایت قرآن کلیب تورگن حالده اولر فقط گمانگه و هوای نفسلرگه یینه ارگشماقدادر. یا کی انسانگه آرزو کرگن نرسسی حیات ده واقع بوله گردمه؟ بس آخرت هم دنیا هم یالغز الله که قرشدیدر. آزمانلرده کنچدن کنچه فرشتلر بولیب اوشالرنی شفاعتلری هم الله اوزی خواهلگن و رازی بولگن کشیلرگه شفاعتگه ایزن برمگونی که فایده برمز. در واقع آخرتگه ایمان کلدرمیدیگن کمسلر فرشتلرنه ایال نامه بلن اتیدلر. حال بو کی اولر چون بو حقته برار بیلم حجت یوکدر. اولر فقط گمان تخمینگه ارگشورلر خالص. گمان سه اصلا حقیقت ارنگه اتمس. بس ای محمد، بزنین اسلتمالرمزدن یوزو گروب کتکن و فقط دنیا حیاتنگه استگن کمسلردن واس کچی. اولرنین علمدن یتکن جایلری منشور. البته ربینگیزنین اوزی اونین یولدن آزگن کمسلرنی یخشی بلوچیدر و او هدایت تاپگننی هم یخشی بلوچیدر. آسمانلردگی و یردگی بار نرسلر فقط الله نیکیدر. او یامانلیک گناه قلب اوتگن کمسلرنی قلگن عملری بلن جزالگی و ازگو عمل کلگن زادلرنی گزل ثواب جنت بلن مکافات لگی. اولر جنت اخلی کچیک خطالردن ایمز، کتده گناهلر و فخش ایشلردن یراق یوردگن زادلردر. البته ربینگیز مغفرت کین زاددر. او آدمنی یردن تپراکتن پیدا قلگن پیددن آق و سیزلر آنالرینگیز قارنیدن حامله بولگن پیدینگیزدن آق سیزلرنی یخشی بلوچیدر. بس سیزلر اوزلرینگیزنی آقلمی قویا قالینگیز. او تقوادار کشیلرنی یخشی بلوچیدر. ای محمد، کردینگیز مه کم ایماندن یوز اوگرب کتده و از گینه مال بیرب کین شرط کلینگن مالنی بیرشنی توختده. اونین حضورده غیب علمی بارمیدی کی او اوندن کلجکنی کوره آلسه. yoki u Musa sahifalaridagi narsalardan bexabarmi? Yoki vafodor zot Ibrohimning sahifalaridan hammi? Ularda yozilgan ediki, hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga jonning yukini, gunohini ko'tarmas. Insonga faqat o'zi qilgan harakatigina mansub bo'lur. Uning qilgan sa'yi harakati yaqinda qiyomatda ko'rinur. So'ngra u to'la jazo yoki mukofot olur. Albatta oxirgi manzil yolg'iz Rabbingiz huzuriga qaytishdir. Albatta kuldirgan ham, yig'latgan ham uning o'zidir. Albatta o'ldirgan ham, tiriltirgan ham uning o'zidir. U erkak va ayol juftlarni yaratgandir. Shitob bilan chiqadigan nutfa manidan albatta qiyomatda ikkinchi bor paydo qilish ham faqat uning zimmasidadir. Albatta boy qilgan ham, badavlat qilgan ham uning o'zidir. Albatta shero yulduzining parvardigori ham uning o'zidir. Haqiqatan u avvalgi Ot qabilasini halok etdi. Yana Samud qabilasini ham, bas ulardan birortasini tirik qoldirmadi. Yana u ilgari Nuh qavmini ham halok qilgan edi. Chunki ularning o'zlari o'ta zolim va tug'yonga ketgan kimsalar edi. Yana u zot ostin-ustun bo'lgan qishloqni, Lut qavmini ham halok etgan. Uni o'ragan narsa yog'ilgan toshlar bilan o'rab tashladi. Bas ey inson, Parvardigoringning qaysi ne'matlari haqida shubha qilursan? Bu Muhammad ham avvalgi ogohlantiruvchilardan bir ogohlantiruvchidir. Yaqin bo'luvchi qiyomat yaqin qoldi. Uning uchun Allohdan o'zga ochuvchi biluvchi yo'qdir. Ey mushriklar, hali sizlar mana shu gapdan, Qur'ondan ajablanayapsizmi? Yig'lamasdan kulayapsizmi? G'ofillik holingizda-ya. Bas Allohga sajda va ibodat qilingiz. Qamar surasi Makkada nozil qilingan 55 oyatdan iborat. Qamar oy degani. Surada oyning ikkiga bo'linib mo'jiza yuz bergani haqida oyatlar bo'lgani uchun nomi shunday atalgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qiyomat yaqinlashdi. Mana iloh mo'jiza sifatida oy ham bo'lindi. Agar ular Quraysh kofirlari biror mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu davom etayotgan sehr-ku derlar. Ular payg'ambarni inkor etdilar va xom xayollarga ergashdilar. هر بر ایش قرارنه تاپوچیدر اولرگه تاریخی خبرلر کلگن و اولرده یاوزلیکتن تاقیق بارده قرآن یتو کیکمت منبعی بولسه ده آگاهلانترشلر فایده برمده ای محمد اینده سز اولردن یوز اوگرین چاقروچه اسرافیل ناتنش نرسگه حساب کتابگه چاقردگن کنده قیامتده اولر کوزلری قرکودن کویگه باققان حاللریده گویا توزگن چیگیرتکلر کبه قبرلردن چیقیب کلورلر چاقروچه تامانیگه شاشگنلریچه بارار اکنلر کافرلر بو آغر کندر دیدلر اولردن مکه کافرلردن آلدن نوح قومی هم اونو اینکار ایدگن ایده اولر بندمز نوحنی یالغانچیگه چقرشیب او بر مجنون دیدلر و او پیغمبرلیک اجراسیدن توسیلیب قالد Шунда у парвардигорга «Мен мағлубдирман, ёрдам қилгин» деб дуо қилди. Биз осмон дарвозаларини тинимсиз қуйилувчи сув билан очиб юбордик. Яна ердан булоқлар чиқариб қўйдик. Бас осмон ва ер суви taqdir qilib qo'yilgan bir ish uzra uchrashdilar. Uni Nuhni esa taxtalar va mixlar yordamida yasalgan kemada ko'tardik. U kema bizning ko'zlarimiz o'ngida himoyamizda suzar. Bu inkor qilingan kishi Nuh uchun mukofotdir. Biz uni kemani bir alomat qilib qoldirdik. Bas eslatma oluvchi bormi? Bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday ekan? Haqiqatan biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Od qabilasi ham payg'ambarni inkor etdi. Bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday bo'ldi? Biz ularning ustiga davomli nahs shum kunida bir dahshatli bo'ronni yubordi. U odamlarni sug'uriluvchi xurmo daraxti tanalaridek sug'urib ketar edi. Bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday ekan? Biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Samud qabilasi ham ogohlantirishlarni yoki payg'ambarlarni inkor etdi. Bas aytdilar, bizlar o'zimizning oramizdagi bir odamga ergashamizmi? U holda bizlar haqiqatan ham gumrohlik va nodonlikda bo'lurmiz-ku. Bizlarning oramizdan o'shanga eslatma vahiy tashlanibdi. Yo'q, u kazzob va kibrlidir. Ular ertaga oxiratda kim kazzob va kibrli ekanini bilib olurlar. Biz ularni sinash uchun bir tuya yuboruvchidirmiz. Bas ey Solih, sen ularni kuzat va aziyatlarga sabr qilib tur. Suvning ular bilan tuya o'rtasida taqsimlab qo'yilgani va har bir ichishga navbat bilan hozir bo'lish lozimligi haqida ularga xabar bergin. So'ngra ular Samud qabilasi o'zlarining bir sherigini tuyani so'yishga chorlagan edilar. U ishga kirishdi va tuyani so'yib yubordi. Bas ularga mening azobim va ogohlantirishlarim qanday bo'ldi? Biz ularning ustiga bir qichqiriq yuborgan edik. Ular xuddi qoraning cho'plari kabi yakson bo'ldilar. Biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Lut qavmi u keltirgan ogohlantirishlarni inkor etdi. Darvoqe, biz ularning ustiga toshli bo'ron yubordik. Illo Lut oilasigagina tong saharda najot berdik. Bu bizning huzurimizdan bo'lmish ne'matdir. Shukr qilganlarni mana shunday mukofotlaymiz. Lut bizning azobga tutishimizdan ularni o'z qavmini ogohlantirgan edi. Ammo ular ogohlantirishlarga yoki elchilarga shubha bilan qaradilar. Ular undan Lutdan mehmonlarini nafsni qondirishga undashni so'radilar. Bas biz ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'ydik. Bas mening azobimni va ogohlantirishlarimni totib ko'ringiz. Haqiqatan erta tongda ularga Lut qavmiga ustuvor azob keldi. Bas mening azobimni va ogohlantirishlarimni totib inkor etib ko'ringiz. Biz Qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik. Bas eslatma oluvchi bormi? Fir'avn zodagonlariga ham ogohlantirishlar yoki payg'ambarlar keldi. Ular bizning mo'jizalarimizni inkor etganlaridan so'ng biz ularni kuchli va qudratli zot ushlashi bilan ushladik, jazoladik. Ey Makka ahli, sizlarning kofirlaringiz ana ulardan yaxshiroqmi yoki sizlar uchun samoviy kitoblarda oqlov vasiqasi bormi? Balki ular biz yenguvchi jamoatdirmiz deyishar. Yaqinda o'sha jamoat yengilib ortlariga qarab qochib qolurlar. Bugina emas, balki ularga jazolashga va'da qilingan vaqt qiyomatdir. Qiyomat esa yanada halokatli va achchiqroqdir. Albatta jinoyatchilar gumrohlik va xatolikdadirlar. Ular yuz tuban hollarida do'zax sari sudraladigan kunda ularga do'zax ta'sirini totib ko'ringiz deydi. Albatta biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik. Bizning farmonimiz faqat birgina bo'l degan so'zdir. Muddati ko'z yumib ochguchadir. Biz sizlarga o'xshash guruhlarni halok qildik. Bas eslatma oluvchi bormi? Ular qilgan har bir narsa bitkilarda nomi amonlaridadir. har bir kichik va katta ish lavhul mahfuzda bitilgandir. Albatta taqvodorlar jannatdagi bog'larda va daryolar uzradirlar. Ular qudratli podshohning Allohning huzuridagi sadoqat maqomida bo'lurlar. Ar-Rahmon surasi Madinada nozil qilingan 78 oyatdan iborat. Ar-Rahmon Allohning go'zal ismlaridan biri. Surada Alloh taolo inson va jinlarga bu dunyo va oxiratda ato etgan va etajak ne'matlaridan ba'zilarini eslatib 31 marta "Baz Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz?" dedi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ar-Rahmon mehribon zot Qur'onni ta'lim berdi. U insonni yaratdi. Unga bayonni, nutqni ta'lim berdi. Quyosh ham, oy ham aniq hisob bilan sayr qilur. Poliz ekinlari yoki yulduzlar va daraxtlar ham Allohga sajda qilur, bo'yin sunur. Osmonni baland qilib qo'ydi va mezonni, me'yor va adolatni joriy qildi. Toki me'yordan tajovuz qilmagaysiz. Ey insonlar, muomalada vazinda adolat o'rnatingiz va tarozida ziyonkorlik qilmangiz. U yerni odamlar uchun tekislab qo'ydi. Unda turli meva va g'unchalarga ega xurmo daraxtlari bor. Yana unda somonli donlar va rayhon va boshqa gullar bor. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U insonni, odamni sopol yanglig' obdon quritilgan loydan yaratdi. Jinlarni va iblisni ham olovning tutunsiz alangasidan yaratdi. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Alloh ikki mashriqning, ya'ni kun va oy chiqadigan tomonlarning ham, ikki mag'ribning, kun va oy botadigan tomonlarning ham parvardigoridir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikki xil dengizni bir-biri bilan yonma-yon turadigan holda chiqarib qo'ydi. Ammo u ikkisining o'rtasida bir to'siq bo'lib, ular o'sha to'siqdan oshib o'tmaslar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisidan, aslida sho'r suvlisidan marvarid va marjonlar chiqur. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? uning dengizda yelkanlari tog'lardek baland ko'tarilgan kemalari ham bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Yer yuzidagi barcha mavjudot foniydir. Ulug'lik va ikrom sohibi bo'lmuş Rabbingizning yuzi boqiy qolur. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Osmonlar va yerdagi barcha jonzot hojatlarini undan so'rar. Har kuni u tinimsiz faoliyatdadir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Yaqinda qiyomatda sizlarni hisob kitob qilish uchun forig' bo'lajakmiz, ey insonlar va jinlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning jazosidan qochib, osmonlar va yer hududlaridan o'tib ketishga qodir bo'lsangiz, o'tib ketaveringiz. Kuch qudratsiz ulardan sira o'tib keta olmaysiz. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U kunda ustingizga kofirlaringiz uzra olovdan iborat bir alanga va tutun yuborilurki, sizlar unga qarshi yordam topa olmassiz. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Bas qachonki qiyomat qoyim bo'lgach, osmonlar yorilib, jahannam haroratidan yog'ning durdasi kabi bo'lur, qizarib qolur. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ana o'sha kunda na insonlar va na jinlardan qilib o'tgan gunohi to'g'risida so'ralar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Balki jinoyatchi osiy kimsalar o'z belgilaridan tanilib, peshona sochi va oyoqlaridan tutilurlar va jahannamga tashlanurlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Jinoyatchi kofirlar yolg'on deydigan jahannam mana shudir. Ular o'sha jahannam bilan o'ta qaynoq suv o'rtasida aylanib tururlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Parvardigori huzurida turishdan, so'ralishdan qo'rqqan kishi uchun ikki jannat bog'i bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikki jannat bog'i qalin shoh novdalarga egadir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida ikki oqin chashma bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? u ikkisida jannatning ikki bog'ida barcha mevadan ikki navi bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Jannat ahli astarlari shoyidan bo'lgan ko'rpachalar uzra yastangan holda o'tirurlar. U ikki bog'ning mevasi uzuvchiga yaqindir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U jannatlarda shunday ko'zlarini begona erkaklardan tiyuvchi hur qizlar borki, ularga ilgari na inson va na jinlar tekkan. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ularning badanlari tiniqlik va silliqlikdan go'yoki yoqut va marjondirlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ehson ezgulikning mukofoti faqat ehson ezgulikdir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisidan boshqa yana ikki bog' bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ikkisi sersuv va sersoyalikdan to'q yashildirlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida suvi tinmay otilib turuvchi ikki chashma bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida mazkur ikki bog'da meva, xurmo va anorlar bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U jannatlarda xushxulq va husndor hur qizlar bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ular chodirlarda asraluvchi hurlardir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ularga ilgari na insonlar va na jinlar tekkan, ular onadan tug'ilmay xos yaratilgan. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Jannat ahli yashil yostiqlar va go'zal gilamlar uzra yastangan hollarida o'tirurlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ulug'lik va ikrom sohibi bo'lmuş Rabbingizning ismi barakotlidir. Voqea surasi Makkada nozil qilingan 96 oyatdan iborat. Voqea qiyomatning nomlaridan biri. Surada qiyomat qoyim bo'lganda ro'y beradigan mudhish hodisalar bayonidan boshlab, oxiratda mu'min bandalarga beriladigan mukofotlar, ya'ni jannat ne'matlari, shuningdek kofirlarning jazosi, ya'ni ularga beriladigan do'zoxdagi azob-uqubatlar bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qachonki qiyomat voqe'i qoyim bo'lganda, uning voqe'i bo'lishining yolg'oni yo'qdir. U odamlarni ostun-ustun etuvchidir. Yer larzaga kelgan, tog'lar titilib, to'zib, to'zonga aylangan bo'lur. Sizlar esa uch toifa bo'lursiz. Bas u uchtaning birinchisi o'ng tomon egalaridir. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ikkinchi toifa chap tomon egalaridir. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Uchinchi toifa ezgu ishlarda o'zib-o'zib ketgan zotlardir. Aynan o'shalar Allohga yaqin zotlardir. Noz-ne'mat bog'laridan o'zib ketganlar avvalgi ummatlardan ko'pchilik, keyingilar Muhammad ummatlaridan esa ozchilikdir. Ular oltindan yasalgan so'rilarda, yastangan hollarida bir-birlariga yuzma-yuz bo'lib o'tirurlar. Ustilarida esa mangu yosh bolalar aylanib xizmatda yururlar. Oqar chashmadan olingan may to'la qadaqlar, ko'zalar va kosalar bilan u maylardan ularning boshlari ham og'rimas, mast ham bo'lmaslar. Yana o'zlari tanlab oladigan meva bilan ishtahalari tortadigan qush go'shtlari bilan ham ta'minlab tururlar. Yana ular uchun oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli hur qizlar ham bo'lurki, ular xuddi pardaga o'ralgan durlar kabidirlar. Bu ular dunyoda qilib o'tgan amallarining mukofotidir. Ular u joyda behuda va gunoh so'zni eshitmaslar. Faqat bir-birlariga aytadigan salom, salom so'zinigina eshitdilar. O'ng tomon egalari, o'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz butazorlarda, tizilgan bananzorlarda, yoyuq soya ostida, oqizib qo'yilgan suv bo'yida ko'plab meva uzraki ular tuganmas va man etilmasdir. Shuningdek, ular baland to'shalgan ko'rpachalar ustidadirlar. Biz ularni, hur qizlarni dafatan paydo qildik, onadan tug'ilmadilar. Keyin ularni bokira qizlar qildik. Ular jozibali va tengqurdirlar. Ular o'ng tomon egalari uchun. O'ng tomon egalari avvalgi ummatlardan ham ko'pchilik. Keyingilardan Muhammad ummatlaridan ham ko'pchilikdir. Chap tomon egalari. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Ular samum shamoli va qaynoq suv ichida qora tutun soyasi ostidadirlarki, na sovuqdir u joy va na yoqimli. Ular bundan ilgari dunyoda maishat parast edilar. Dunyoda yayrab olaylik der edilar. Yana ulkan gunoh shirk uzra ustuvor edilar. Iymon keltirishdan bosh tortdilar. Yana aytar edilar: bizlar o'lib tuproq va suyaklarga aylangach rostdan ham qayta tiriltiriluvchimizmi? Avvalgi ota bobolarimiz hammi? Ey Muhammad, ularga ayting, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtda, qiyomatda albatta to'planuvchidirlar. So'ngra sizlar, ey qayta tirilishni inkor etuvchi gumrohlar, albatta jahannam giyohi zaqqum daraxtidan nochor rohatlanish umidida yeguvchi, undan qorinlarni to'ldiruvchidirsiz, lekin bundan aslo rohat topmaslar. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichuvchi, ichganda ham tashna tuyalar kabi ichuvchidirsiz, lekin tashnalik aslo bosilmas. Mana shu jazo kunidagi ularning ziyofatidir. Ey insonlar, sizlarni biz yaratdik-ku, bas yana qayta yarata olishimizni tasdiq etmaysizmi? Sizlar xotinlaringiz bajadoniga to'kadigan mani urug'ni o'ylab ko'rdingizmi? Uni sizlar inson qilib yaraturmisiz yoki biz yaratuvchimizmi? Sizlarning o'rtangizdagi o'limni, ajalni ham biz o'lchab qo'ygandirmiz. Bu kabi ishlarda bizdan o'zib ketilmas. Biz o'rningizga sizlarga o'xshaganlarni almashtirib qo'yishga hamda sizlarni o'zlaringiz bilmaydigan holat suratda qayta paydo qilishga ham ojiz emasmiz. Sizlar ilk bor paydo bo'lishingiz qanday bo'lganini bildingiz-ku. Bas cheksiz qudratimizni ko'rib eslatma olmaysizmi? Sizlar ekayotgan ziroatlaringiz haqida o'ylab ko'rdingizmi? Uni sizlar undirurmisiz yoki biz undiruvchimizmi? Agar biz xohlasak, uni ofat yuborib, quruq cho'p qilib qo'ygan bo'lar edik. Sizlar esa ajablanib qolaverar va aytar edingiz: bizlar ziyon ko'ruvchilarmiz. Balki bizlar rizqimizdan mahrumdirmiz, deb nadomatda qolgan bo'lar edik. Sizlar o'zlaringiz ichayotgan suvni o'ylab ko'rdingizmi? Uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi yoki biz yog'diruvchimizmi? Agar biz xohlasak, uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lar edik. Bas shu obi hayot uchun ham shukr qilmaysizmi? Sizlar yoqayotgan olovni o'ylab ko'rdingizmi? Uning daraxtini, o'tinlarini sizlar paydo qildingizmi yoki biz paydo qiluvchimizmi? Biz uni jahannam haqida bir eslatma va yo'lovchilar uchun foydalanadigan narsa qilib qo'ydik. Bas ey Muhammed, Uluğ Rabbiniz namını paklap tasbih aydin. Men yıldızlarının batış joyları bilen kasamyat eturman. Bu kasam agar bilsengiz, albatta büyük kasamdır, albatta u Kur'an-ı Kerim'dir ki, u yaşırın kitapta, lavhul mahfuzdadır. Uni Kur'an'ı taharatli kişilerden özgeler ushlamazlar. U alamlar parvardigori tomonidan nazil qilingandir. Bas ey kafirler, sizler şu kelamga, Kur'an'ga beparvalik kılıyapsız mı? Yana Kur'an'ı yalgange çıkarışingizni öz rızkingiz şükrü kılıp alıyapsız mı? Bas kaçan ki kişinin canı halkumaya yetkeni de, can veriş peyti de, halbuki oşa vakitte sizler kolingizden hiç iş gelmey, karab durursuz. Biz unga sizlerden kora yakınrağdırmız, lekin sizler bunu kormazsız. Bas kanı endi sizler cezalanmaydigan va rostgo'y bo'lsangiz-u, o'shani jonni qaytara olsangiz, shuni xohlaysiz. Bas agar o'sha vafot etgan kishi Allohga yaqin zotlardan bo'lsa, uning uchun rohat, rayhon bo'yi va ne'matlar jannati bordir. Endi agar u o'ng tomon egalaridan o'rtahol solih bandalardan bo'lsa, bas ey saodatli banda, senga o'ng tomon egalaridan salom. Bordi-yu, u dinni inkor etuvchi gumrohlardan, chap tomon egalaridan bo'lsa, bas qaynoq suvdan iborat ziyofat va do'zaxda kuyish bordir. Albatta, bu zikr qilingan narsalar ayni haqiqatdir. Bas ulug' Rabbingiz ismi bilan tasbih ayting, uning go'zal ismlari ko'p. Hadid surasi Madinada nozil qilingan 29 oyatdan iborat. Hadid temir demak. Suraning 25-chi oyatida metal turlari va ularning xislatlari haqida bayon etilgan. Shuningdek, surada ilohiy ko'rsatmalar va aqidaviy masalalarga doir oyatlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlar va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytur. U qudratli va hikmatli zotdir. Osmonlar va yer hukmronligi unga xosdir. U tiriltiradi ham, o'ldiradi ham. U har narsaga qodirdir. U avval, oxir, zohir va botindir. U barcha narsani biluvchidir. U osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan zotdir. U yerga kiradigan narsalarni ham, undan chiqadigan narsalarni ham, osmondan tushadigan narsalarni ham, unga osmonga ko'tariladigan yaxshi amal va duolar kabi narsalarni ham bilur. Sizlar qayerda bo'lsangiz, u sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan barcha amallaringizni ko'rib turuvchidir. Osmonlar va yerning hukmronligi unga xosdir. Ishlar faqat Allohga qaytarilur. U kechani kunduzga kiritur va kunduzni kechaga kiritur. U dillardagi sirlarni biluvchidir. Ey insonlar, Allohga va uning payg'ambari Muhammadga iymon keltiringiz hamda u sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalardan, boyliklaringizdan ehson qilingiz. Bas sizlardan iymon keltirgan va ehson qilgan zotlar uchun katta mukofot bordir. Agar sizlar iymon keltiruvchi bo'lsangiz, payg'ambar sizlarni Rabbingizga iymon keltirishga da'vat etib, ahdu paymoningizni olgach, nega Allohga iymon keltirmayapsiz? U o'z bandasi Muhammadga sizlarni zulmatlardan, kufrdan nurga, iymonga olib chiqishi uchun aniq oyatlarni nozil qiladigan zotdir. Albatta Alloh sizlarga nisbatan mehribon va rahimlidir. Nega sizlar Alloh yo'lida ehson qilmayapsiz? Holbuki osmonlar va yer merosi yolg'iz Allohniki-ku. Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari ehson qilgan va kofirlarga qarshi urushgan kishilar, fathdan keyin ehson qilgan va urushganlar bilan barobar bo'lmagan. Ular keyin ehson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Barchalariga Alloh go'zal mukofot, jannat va'da qilgandir. Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir. Allohga qarzi hasana, uning yo'lida ehson qiladigan kishi bormiki, u o'sha kishiga bir necha hissa ziyodasi bilan qaytarsa, uning uchun yana yaxshigina mukofot ham bordir. Mo'min va mo'minalarning oldilari va o'ng tomonlarida nurlari yurganini ko'radigan kunni eslang. O'sha kuni ularga deyilur: sizlar uchun bugungi xushxabar ostidan anhorlar oqib turadigan, mangu qolinadigan jannatdagi bog'lardir. Bu ulkan yutuqning o'zidir. U kunda munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga: bizga qarangiz, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik, desalar, ularga: ortingizga qaytib nur istangiz, deydi. So'ngra ular bilan mo'minlar o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida esa azob, do'zax bo'lur. Ular mo'minlarga: biz dunyoda sizlar bilan birga emasmidik, deb nido qilganlarida mo'minlar derlar: ha, lekin sizlar o'zingizni fitnaga soldingiz va bizga musibat yetishiga ko'z tutdingiz hamda dinimiz to'g'risida shubhalandingiz va to Allohning amri o'lim kelgunicha xom xayollar sizlarni aldadi. sizlarni Alloh haqida aldovchi shayton ham aldab qo'ydi. Mana bugun sizlardan ham, ey munofiqlar, kofir bo'lganlardan ham azobdan qutulishingiz uchun to'lov olinmas. Joyingiz do'zaxdir. U sizlarning munosib joyingizdir. Naqadar yomon oqibat bu. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Yana ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ngra payg'ambarlaridan keyingi muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar, ya'ni yahudiy va nasroniylar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? Ularning ko'pi fosiq, itoatsizdirlar. Ey mu'minlar, bilingizki, albatta Alloh o'lgan yerni tiriltirur. Mana biz aql yurgizishingiz uchun sizlarga qudratimizga dalolat qiladigan oyatlarni batafsil bayon qildik. Albatta, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar hamda Allohga qarzi hasana berganlar uchun sadaqalari bir necha hissa ziyodasi bilan qaytarilur va ular uchun yana sharafli mukofot bordir. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan zotlar aynan o'shalar parvardigorlari huzurida siddiqlar va shahidlarning o'zidirlar. Ular uchun oxiratda mukofotlari va yo'llarini yorituvchi nurlari bo'lur. Kofir bo'lgan va oyatlarimizni inkor etgan kimsalar, ular do'zax egalari. Bilingizki, bu dunyo hayoti faqat o'yin, behudalik, zinat, o'zaro faxrlanish va mol dunyo hamda farzandlarni ko'paytirishdan iboratdir. U bamisol bir yomg'irki, uning sababidan unib chiqqan giyoh kofirlarni taajjubga solur. So'ngra u qurigach, uni sarg'aygan holda ko'rasiz. So'ngra u o'tin bo'lib qolur. Oxiratda esa qay birlaringiz uchun qattiq azob, qay birlaringiz uchun Alloh tomonidan mag'firat va rizolik bordir. Dunyo hayoti faqat aldov mato. Ey insonlar, Rabbingiz tomonidan bo'ladigan mag'firatga hamda Alloh va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan zotlar uchun tayyorlab qo'yilgan kengligi osmon va yerning kengligi kabi bo'lgan jannatga shoshilingiz. Bu Allohning fazli bo'lib, uni o'zi xohlagan kishilarga ato etur. Alloh ulug' fazl sohibidir. Xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur. Albatta bu Allohga osondir. Toki sizlar qo'llaringizdan ketgan narsaga qayg'urmagaysiz va Alloh ato etgan narsa bilan shodlanib, havolanib ham ketmagaysiz. Alloh har qanday kibrli va maqtanchoq kimsani suymagay. Ular baxillik qiladigan va odamlarni ham baxillikka buyuradigan kimsadir. Kim baxillik qilib ehson qilishdan yuz o'girsa, bas albatta Allohning o'zi g'ani behojat va hamid hamdga loyiq zotdir. Biz o'z elchilarimizni hujjat mo'jizalar bilan yubordik va ular bilan birga kitob hamda odamlar adolatni barpo qilishlari uchun mezon, tarozi yoki me'yor tushirdik. Yana biz temirni tushirdik. Unda quvvat va odamlar uchun manfaatlar bordir. Alloh o'ziga va payg'ambarlariga g'oyibona yordam beradigan kishilarni bilish uchun ham temirni yaratdi. Albatta Alloh kuchli va qudratlidir. Biz Nuh va Ibrohimni o'z qavmlariga yubordik. Hamda payg'ambarlik va kitobni, Tavrot, Injil, Zabur va Qur'onni ham ikkovining zurriyotlariga ato qildik. Bas ularning orasida hidoyat topuvchi kishilar ham bor. Ammo ularning orasida aksariyati fosiq, kofirdirlar. So'ngra ularning izlaridan ketma-ket payg'ambarlarimizni yubordik va Iso ibn Maryamni ham ularning ortidan yubordik va unga Injil kitobini ato etdik hamda unga ergashgan kishilarning dillarida mehribonlik va shafqat paydo qildik. Rohiblikni esa ular o'zlari chiqarib oldilar. Biz ularga uni rohiblikni yozganimiz yo'q, lekin ular o'zlari Allohning rizoligini istab rohiblik qildilar u, so'ngra unga to'la rioya qila olmadilar. Bas ulardan iymon keltirganlarga mukofotlarni ato etdik. Ammo ularning orasida aksariyati fosiq, kofirdirlar. Ey Isoga iymon keltirgan zotlar, Allohdan qo'rqingiz va uning payg'ambari Muhammadga ham iymon keltiringiz. Shunda u sizlarga o'z rahmatidan ikki barobar ato etur va sizlarga qiyomatda yorituvchi nur paydo qilur hamda sizlarni mag'firat qilur. Alloh mag'firatli va rahimlidir. Ahli kitoblar o'zlari Allohning fazlidan biror narsaga yetishga qodir bo'la olmaslarini va fazl Allohning qo'lida bo'lib uni faqat o'zi xohlagan kishilarga ato etishini bilishlari uchun Alloh shunday qildi. Alloh bandalariga nisbatan ulug' fazl egasidir.